बसुंदी जी महाराज हुए। काक बसुंदी जी ने रामचरितमानस सुनाया गरुड़ जी को, और उसका जहाँ उपसंहार का सा प्रसंग है वहाँ की ये बात है। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। इनसे पूछा कि भाई तुम ये कौवे का शरीर क्यों पसंद करते हो, इतने सुंदर सुंदर दूसरे देह हैं, उन देहों को तुम न चाहकर और यही देह कौवे का देह बार बार धारण करते हो, ये क्या बात है। उन्होंने अपना मर्म बताया, कारण बताया कि क्यों मैं इस कौवे के देह को उत्तम समझता हूँ। तो कहते हैं, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सही बिन को गुण पावज खेमा। जितने भी साधन हैं, जप तप मख सम दन व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, यही बिन को न पावज क्षेमा। यही तन राम भगति मैं पाजी, ताते मोहि ममता अधिकारी। यही तन राम भगति मैं पाजी, ताते मोहि ममता अधिकारी। जही ते कछु निज स्वार्थ होजी, तेही पर ममता कर सब कोई। पन्नगारी असनीति सुति सम्मत सज्जन कहनी, अति नीत भूषण प्रीति करिय जान निज परम हित। पात कीट ते होई तेही ते पाचंबर रुचिर, कृमि पालय सब कोई परम अपावन प्राण सम। तो कहा काक बसुंद जी ने कि भाई जितने भी साधन हैं, जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक और योग विज्ञान, सब का नाम ले लिया। इन सब का परम फल जो है वो है भगवत चरणारविंद का प्रेम। सब कर फल रघुपति पद प्रेम, इन सारे के सारे साधनों का चरम और परम फल है भगवत चरणारविंद का प्रेम। और ये प्रेम अगर नहीं मिलता तो किसी के लिए कभी क्षेम है ही नहीं। सारे क्षेम का जो प्राण है, आत्मा है, वो रघुपति पद प्रेम है। तो भाई मुझे इस शरीर से मुझे ये प्रेम मिला, इसलिए बस मेरी इस शरीर में ममता हो गई, इस शरीर में मेरी ममता हो गई। और मैं बस इसी शरीर को, कभी कोई मुझसे कहता है कि भाई तुम ये बाह्य शरीर छोड़ दो, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो इसी में रहूंगा और कहीं जाऊंगा नहीं। क्यों? कि भाई ये स्वार्थ की बात, इसमें कोई मेरी महत्ता नहीं है, मैं कोई विशेष बड़ी बात करता हूँ सो नहीं। ये जहाँ जिसका जिससे काम सधता है उस पर उसकी ममता होती है। जही ते किसी स्वार्थ होई, तेही पर ममता कर सब कोई। जहाँ स्वार्थ होता है साधन, वहाँ ममता होती है। बोले ये नीति है कि संतों ने ये नीति बताई है, जो अत्यंत नीच भी होते हैं, बहुत नीच कोटि के, उनसे भी अगर अपना कल्याण होता है, हित होता है, तो उनसे लोग प्रीत किया करते हैं। जैसे कीड़ा बड़ा निकृष्ट, घर में कीड़ों को रखे कौन, लेकिन उस कीड़े से रेशम बनता है, इसलिए लोग उस कीड़े को पालते हैं। कीड़ा अच्छी चीज नहीं है, पर कीड़े से जब रेशम निकलता है तो उस कीड़े को लोग पालते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो मेरा बायस शरीर है, ये शरीर बड़ा नीचा होने पर भी इसे मैं ममत्व करता हूँ, चाहता हूँ। तो भाई कोई पूछे कि भाई जगत में स्वार्थ क्या है, ये बड़ी सुंदर व्याख्या है। स्वार्थ क्या है, किसको स्वार्थ कहते हैं? हम लोग जिस स्वार्थ को, जिस अर्थ को स्वार्थ कहते हैं, वो हमारा स्वार्थ है क्या? तो शास्त्रकार महात्मा संत कहते हैं कि तुम जिसको स्वार्थ, स्व माने अपना, तुम जिसको अपना अर्थ मानते हो, ये अपना अर्थ नहीं है, ये अनर्थ है। माने जो परम अर्थ भगवान है, उस परम अर्थ भगवान से जो अलग कर दे, वो स्वार्थ कैसे हुआ? तो कभी स्वार्थ क्या है तो कहते हैं, स्वार्थ सांच जीव कहूं ये है, मन क्रम बचन राम पद निहा। याद रखने का ढाली है, स्वार्थ सांच जीव कहूं ये है, मन क्रम बचन राम पद निहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। राम विमुख नहीं विधि सम देही, कभी को विदन पसंद सही तेही। राम भगति यही तन उर जानी, साते मोहि परम प्रिय स्वामी। कागजी महाराज कहते हैं कि जीव के लिए सच्चा स्वार्थ है, जिसमें वास्तविक उसका स्वार्थ साधन होता हो, वो एक ही है। जीव के लिए स्वार्थ एक ही है, बाकी सारा अनर्थ है। और वो स्वार्थ क्या है? मन से, वचन से और शरीर से भगवत चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाना। मन भगवान में लगे, वाणी भगवान में लगे और शरीर भगवान की सेवा में लगे, भगवान के प्रेम में ये तमाम ओतक प्रोत हो जाए, बस ये स्वार्थ है, बाकी सब अनर्थ। और वही शरीर वास्तव में सुभग शरीर है, बड़ी सुंदर देही मिली और बड़ा ऊंचा कुल मिला, सब मिला, परंतु यदि उस शरीर से भगवान का भजन न बनता हो तो वो शरीर किसी काम का नहीं। तो कहते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। वही शरीर पवित्र है, तुम कहते हो वायस का पवित्र नहीं, मैं कहता हूँ परम पवित्र। जिस शरीर से भगवान का भजन हो वही शरीर पवित्र है और वही सुंदर है। यदि किसी को विधाता का शरीर भी प्राप्त हो जाए, किसी को ब्रह्मा का शरीर प्राप्त हो जाए और वो अगर राम विमुख हो, तो राम विमुख लही विधि सम देही, कभी को विधिन प्रसंस ही तेही। भगवत विमुख हो और उसको शरीर ब्रह्मा का भी मिल जाए, तो जो वास्तविक ज्ञानी पुरुष हैं, जो कवि हैं, जो कोविद हैं, वे उसकी तारीफ नहीं करते। तो मुझे इस शरीर में प्राप्त हुई राम भक्ति, राम भगति यही तन उर जानी, साते मोहि परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी गरुण जी महाराज, भगवान की भक्ति, राघवेंद्र की भक्ति मुझे प्राप्त हुई इस शरीर से, इसलिए मुझे ये शरीर बड़ा प्रिय। तो ये प्रिय क्यों था, इसका वर्णन पहले वो करके आए हैं। वो कहते हैं कि भाई ये मैं इससे क्या करता हूँ, जब जब भगवान राघवेंद्र अवतार लेते हैं और जब जब भगवान दशरथ अजर बिहारी भगवान कौशल्या मैया के लाडले राघवेंद्र जब नन्हे से बच्चे होते हैं और जब वो वहाँ बाल लीला करते हैं, उस समय बस मेरा काम ये होता है, मैं उसी आनंद के लिए इसी बैठता हूँ कि वो भगवान बड़े सुंदर बड़े सुंदरता का वर्णन करते। जरा ध्यान दीजिए इस पर, ये काट वसुंधरी जी के भगवान कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, क्या उनका वेश है, क्या उनका रूप है। तो कहते हैं, वर्णन करते हैं कि वो राजा दशरथ महाराज का, चक्रवर्ती का, किस प्रकार का वो महल, कैसे उसमें आंगन और वहाँ क्या होता है, और उसमें मैं क्या करता हूँ। तो कहते हैं कि जब जब भगवान राघवेंद्र छोटे से नन्हे से रूप में और जब बाल चरित्र करते हैं, तब मैं छोटा सा कौवा बन जाता हूँ। यहाँ तो बहुत बड़ा कौवा बन के बैठा हूँ, यहाँ तो राजभूषण जी कथाकार है ना, कथाकार। तो तमाम तमाम पक्षियों के समुदाय बैठे हुए हैं, लाखों पक्षी बैठे हैं, और पक्षियों के झुंड में, समूह में बड़े बड़े देवता भी पक्षी बन के बैठ गए, शिवजी भी पक्षी बन करके आए। इसलिए खड़ जाने खड़ ही कर भाषा, तो सोचा कि हम भी पक्षी बनकर बने सुनेंगे। तो ऐसा जो महाभाग्यवान पक्षियों का समूह है, उसमें कथाकार आचार्य के रूप में तो बैठे हैं स्वयं कागजी महाराज, बड़ा विशाल देह धारण की, और स्वयं भगवान के पार्षद गरुड़ जी महाराज यहाँ मुख्य श्रोता के रूप में, और सब लोग सुन रहे हैं। तो ऐसी कथा में तो ये बड़े हैं, पर ये कहते हैं कि गरुड़ जी महाराज वहां जब मैं जाता हूँ तो राम लला जो हैं वो तो इस रूप को देख के डर जाए, ये मेरा बड़ा विशाल रूप काला काला इसको देख के डर जाए। तो लघु बायस बपु धरी हरि संगा, देखहु बाल चरित बहु रंगा। लघु बायस बपु धरी हरि संगा, देखहु बाल चरित बहु रंगा। बहु रंगा वो जो विविध भंगिमाओं से वो श्याम सुंदर राघवेंद्र जो बाल लीला करते हैं, उन बाल लीला का आनंद मैं छोटा सा कौवा बन करके उनके साथ साथ उड़ता हूँ। लड़काई जह जह फिरई तह तह संग उड़ाऊ, लड़काई जह जह फिरई तह तह संग उड़ाऊ, जूठन परही अजर महै तो उठाज करी खाऊ। का मेरा कितना सौभाग्य, वो उस लड़काई में बालकपन में जहाँ जहाँ फिरे, ठुमक ठुमक वो अपने आंगन में नाचे फिरे, वहाँ वहाँ मैं उड़ उड़ के उनके साथ जाऊँ, और जहाँ कहीं उनकी जूठन गिर जाए आंगन में बस निहाल हो जाऊँ। मिल गई प्रसाद, मिल गया कौवा देने भी, अगर मैं बनू तो प्रसाद कैसे मिले। बिना कौवा बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र के दशरथ महाराज के महल में कहीं कोई मुनि बन के जाए तो वो तो महाराज दूर से पूजा उसकी होने लगे, उसको प्रसाद कहा मेरे जूठन प्रसाद। तो कहा कौवा बन के और जहाँ जहाँ वो जूठन डाल दे, मेल डाल दे, तो देख दे कि ये देखो कौवा पीछे पीछे आ रहा है, और कहीं उड़ जाएगा ये तो हमारे खेल में दिख ना जाएगा। तो बच्चे होते हैं ना कि भाई कौवा उड़ न जाए, ये पक्षी उड़ न जाए, उड़ जाएगा तो फिर खेलेंगे किसके साथ। तो रोटी निकाली मुंह में से एक टुकड़ा डाल दिया तो कौवा वहां रम गया। तो कहते इस प्रकार से, तो बोले एक बार की बात है, बड़ी सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं की और मैं मारे आनंद के शरीर से पुलकित हुआ और प्रभु की उस लीला को देखता रहा। हमने याद आ गई लीला, यहाँ याद आ गई, तो रूप याद आ गया। तो सुलकित प्रभु लीला सोई पुलकित भय वो शरीर, कागज का शरीर पुलकित हो गया। अब कहने लगे कि अच्छा भाई अब गरुड़ जी महाराज सुनो, अब ध्यान देके सुनो। कहे बुसंदी सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि नाना जाति बरनिन जाई रुचिरे अंगनारी जह खेलही नित चारे हूँ भारी बाल विनोद करत रघुरारी बिचरत अधिर जनन सुखदारी बाल विनोद करत रघुरारी बिचरत अधिर जनन सुखदारी। एक एक शब्द कहते हैं कि ये भगवान के चरित्र कैसे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जन हैं, सेवक हैं, उनको बड़ा सुख देने वाले हैं। वो महाराजा दशरथ का महल सब प्रकार से मान सुंदर, और वो सोने मोती और नाना प्रकार के मणियों से जड़ा हुआ, और वहां का इतना सुंदर सुचिपकन बढ़िया आंगन का क्या कहा जाए। उस आंगन में चारों भाई खेलते रहते और बड़े बड़े विनोद करते। अब माताएं जो है ना, वो अब महल के सारी और बातों को भूल गई, बस ये चारों भैया जहाँ खेलें वो तीनों मैयाएं वहां बस आकर के अलग खड़ी हो जाएं, कभी उधर कभी उधर कभी इधर, और बस विनोद बाल विनोद देख देख करके बड़ी प्रसन्न हो। तो भगवान कैसे, अब एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अगर मन में आवाज लाइए। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा अंग अंग परवार कोटि कोटि सत काम मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा नव राजीव अरुण मृदु चरना पदज रुचिर नख सुसिदुति हरना नव राजीव अरुण मृदु चरना पदज रुचिर नख सुसिदुति हरना ललित अंक कुसुमाधिक चारी नूपुर चारु मधुर रवकारी ललित अंक कुसुमाधिक चारी नूपुर चारु मधुर रवकारी चारु पुरत मनि रचित बनाई कटि किंकिन कलम मुख रसुहारी चारु पुरुष मनि रचित बनाई कटि किंकिन कलम मुख रसुहारी रेखा त्रय सुंदर उदर नाधी रुचिर गभीर पुर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर अरुण पानी नख कर जम मनोहर बाहु विशाल विभूकर सुंदर अरुण पानी नख कर जम मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंधे बाल के हरि दर ग्रीवा चारु चिबुक आनन चद सीवान कंधे बाल के हरि दर ग्रीवा चारु चिबुक आनन चद सीवान और कलबल वचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन दिसद बरबारे कलबल वचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन दिशद बरबारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशि कर समहासा ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशि कर समहासा नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भ्रकुटि सम श्रवण सुहारे कुंचित कच नेचक छवि चारे विकट भ्रकुटि सम श्रवण सुहागे कुंचित कच में चक छाये पीत धीन झंगुली तन सोही किलचन चितवनी भावती मोही पीत धीन झगुली तन सोही किलचन चितवनी भावती मोही रूप राशि नृप यज रिहारी नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी रूप राशि नृप यज रिहारी नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी मोहिसन करही विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोही होती अति ब्रीड़ा मोहिसन करही विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोही होती अति ब्रीड़ा किलकत मोही भरन जब धावही चलहु भाग तब कूप दिखावही किलकत मोही धरन जब धावही चलहु भाग तब कूप दिखावही आवत निकट हसही प्रभु भाजत रुदन कराही आवत निकट हसत प्रभु भाजत रुदन कराही जाऊ समीप तो गहन पद फिरी फिरी चितही पराही प्राकृत सितुयव लीला देखी भगहु मुई मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह सियावर रामचंद्र की जय। वो कहते हैं कि भाई चारों भाई जब महाराजा दशरथ के रुचिर आंगन में जब वो खेलते हैं और जब माताएं मुग्ध हुई देखती हैं उनको उस समय सब सभी सुख मुझको मिलता है क्योंकि माताओं को उनके साथ खेलने का अवसर नहीं मिलता, वो मिलता है केवल देखने का ही और मुझको मिलता है साथ खेलने। तो मैं देखता हूँ कि वो कैसे हैं, तो कहते हैं कि वो श्याम सुंदर हैं। भगवान के जो श्री अंग हैं वो श्याम हैं। ये भगवान राम का जो वर्ण है ना ये हरिताभ श्याम है। केकी कंठाभ नीलम, जैसे नीलिमा के साथ हरितिमा मिली हुई हो और उस पर उज्ज्वल प्रकाश हो। तो ये जो मरकत मणि होती है, मरकत मणि में नीलिमा में हरितिमा मिली होती है, इसलिए मरकत मणि का उपमा दे। इनका जो श्याम शरीर है वो किस रंग का है, तो कहते हैं मरकत मणि के समान है। पर ये कहते कहते फिर भुशुंडी जी को ध्यान आया कि ये उपमा ठीक बनी नहीं, तो कहा मरकत मणि के समान तो है, उसकी उज्ज्वलता नीलिमा मरकत मणि के समान है, परंतु मरकत मणि के समान कठोर नहीं है, इसलिए मरकत मृदुल है। ये पहले कह आए हैं नील सरोर हो नील मणि नील नील धर श्याम। उपमाएं तीन दी, नील सरोर हो नील मणि नील नील धर श्याम। तो कहा भाई नील सरोर कह देते कमल के समान कोमल है, तो कमल में कोमलता तो होती है पर कमल में दीप्ति नहीं है, कमल में प्रकाश नहीं है, चमक नहीं है। तो कहा भाई केवल नील सरोवर ठीक नहीं बैठता, तो कमल के समान तो कोमल है पर अब दीप्ति होने चाहिए प्रकाश होना चाहिए, तो नील मणि कहा कि नील सरोवर है कि नील कमल के समान तो कोमल और नील मणि के समान दीप्तिमान प्रकाशमान, तो ये कठोर आ गई फिर। और न तो नील मणि में सरसता और न कमल में ही पूर्ण सरसता रस होना चाहिए, कोमल भी हो दीप्तिमान भी हो रसमय भी हो, तो नील नीर सरसा नव नील नीरद नए नीले बादल जिनमें जल भरा हो, जल भरे हुए सरस बादलों के समान। तो यहाँ इससे चूके नहीं भुशुंडे जी, मीर मनी ये मरकत कहते ही साथ में जोड़ दिया मृदुल। कोई मरकत मणि तो हो वो बड़ी सुंदर आभा युक्त हो, पर मरकत मणि में अगर कहीं मृदुलता हो तो क्या कहना है। तो मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु का नाम, अंग अंग परवार कोटि कोटि शत काम। ये कामदेव की उपमा अगर दे दें भगवान श्याम सुंदर के शरीर के साथ तो ये उपमा बैठती नहीं। ये तो बहुत सी स्त्रियों की उपमा दी है कामदेव के समान सुंदर, बहुत से लौकिक पुरुषों को कहा कि काम के समान सुंदर है, तो काम के समान सुंदरता झूठी उपमा। और जो उपमा मामूली मामूली लौकिक लोगों के लिए दे दी गई वो उपमा तो यहाँ काम आती नहीं। तो कहा ये तो ऐसी सुंदरता है जिस पर करोड़ों करोड़ों कामदेवों को निछावर कर देते हैं, कामदेव के समान नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके एक एक अंग पर निछावर कर दिए जाए तब भी वो चीज नहीं आती। अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, वो यहाँ कहा एक एक अंग पर हजारों हजारों लाखों लाखों कामदेवों की छवि भी तुलना नहीं करती। इस प्रकार का भगवान का वो मरकत मृदुल कलेवर श्याम। फिर कहते हैं, ये ध्यान का विषय है, फिर कहते हैं कि भाई उनके ये जो मृदुल चरण है चरण कमल ये कहते हैं, तो कहते हैं कि नवीन रक्त कमल सभी से नए नए खिले हुए मुरझाए हुए नहीं, बासी नहीं, अभी अभी खिले, अभी अभी के खिले हुए लाल कमल के समान बड़े मृदु मृदु भगवान के चरण हैं। और उनमें जो चरणों में नख हैं, चरणों के नखों से एक ज्योति निकल रही है, वो ज्योति कैसी है कि वो चंद्रमा की ज्योति से तुलना नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा की जो ज्योति है वो सूर्य की ज्योति के सामने टिकती नहीं, परंतु सूर्य की ज्योति भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि सूर्य की ज्योति में बड़ी गर्मी है, प्रचंड ताप है। तो कहीं ऐसी ज्योति कोई मिले जिसमें सूर्य का ऐसा तो प्रकाश हो पर चंद्रमा की शीतलता भरी हो, समझे ना, जो कोई ऐसा कि ज्योति में प्रकाश दीप्ति तो हो सूर्य के समान पर जिसमें ताप न हो, जिसमें शीतलता हो चंद्रमा के समान। तो यूं चंद्रमा की भी जो शीतल ज्योति है उसको हरने वाली प्रकाशमयी ज्योति ये कहाँ की है। कहते हैं ये चरण नखों के हैं, अरुण अरुण उस पर वो लाल लाल जो नख है सुंदर वो कहते हैं कि सत्य द्युति हरना, चंद्रमा की द्युति भरने वाले हैं। और क्या देखा उन्होंने उसे देख के बता रहे हैं, ललित अंक कुल साध कचारी नूपुर चार ध्वजा कुलश इत्यादि के ये जो जो रेखा बनी हुई है भगवान के चरण कमलों में ये बड़ी मनोहर मालूम होती हैं। और भगवान के चरणों में नूपुर हैं, तो नूपुर कैसे हैं, मधुर रबकारी बड़ी मीठी मीठी झनकार करने वाले, मीठी मीठी। और भगवान के वो जो कमर में पड़ी है करधनी, उस करधनी में क्या है, वो बनाई हुई है सुंदर मणियों की और उसमें बीच बीच में घुंघरियां लगी हुई हैं जिनसे बड़ी सुंदर ध्वनि आ रही है, कल मुखर सुहाई। भगवान के उदर में तीन रेखा है, बड़ी सुंदर गंभीर नाभि है, बड़ा विशाल भगवान का वक्षस्थल है, नाना प्रकार के भगवान बालोचित बालकोचित आभूषण पहने हुए हैं, तो सुंदर भगवान एक दुपट्टा सा भी लपेट दिया है। अरुण पान नख करज मनोहर, भगवान के जो ये करतल हैं ये लाल लाल हैं बड़े सुंदर, और ये जो हाथ के नख हैं ये बड़े मनोहर हैं, बड़ी विशाल बाहु है बड़े सुंदर। और भगवान के जो कंधे हैं ये बाल के हरिकंध हैं, छोटे से सिंह केसरी के कंधे के समान बड़े सुंदर भगवान के कंधे हैं। कंठ के समान भगवान का गला है, बड़ी सुंदर भगवान की छोड़ी है और मुख की तो जो छवि है वो तो सीमा पार कर गई। और भगवान पूरा बोल नहीं सकते, अस्फुट बोलते हैं, पूरा माने शब्द पूरे उच्चारण नहीं होते हैं। तो चलिए भगवान की वाणी है कलबल कलबल कलबल कलबल बोलते हैं। रोटी को लोटी कहते हैं, लोटी मैया लोटी, तो भगवान लोटी मानते हैं रोटी के बदले। तो बड़े सुंदर वो जो बोलते हैं बड़ा मीठा लगता है, और जब बोलते हैं तो उनके जो अधर है ना ये लाल लाल, ये बड़े मनोहर मालूम होते हैं। फिर दिखते उनमें दो दो दांत, दंतुलियां दो दो जो भगवान की है, बड़ी सुंदर भगवान के मनोहर ललित कपोल हैं, सुंदर नासिका है, और जो हंसी है उसकी तो कहने में सकल सुखद शशिकर समहाता। भगवान की हंसी है ये मानो चंद्रमा की किरण छिटक रही, शशिकर कर माने किरण, चंद्रमा की किरणों के समान ये सबको सुख देने वाली भगवान की हंसी है। और ये जो नीले नीले कमल के समान भगवान के जो लोचन है आंखें, इनकी ओर अगर कोई देख ले तो ये भवसागर से मुक्त ही कर दे। और भाल पर गोरोचन का तिलक दिए हुए हैं, बड़ी टेढ़ी भगवान की भौहें हैं, और समान दोनों कान हैं, और घुंघराले भगवान के सुंदर सुंदर वो काले काले भगवान के बाल हैं, और भगवान पीली बड़ी महीन बारीक झंगली पहने हुए हैं। और भाई मैं तो अपनी एक बात कहता हूँ, कभी जी कहते हैं कि जब वो मेरी तरफ किलक के दौड़ते हैं, जब मेरी ओर यूं देखते हैं तब तो बस मैं निहाल हो जाता हूँ। किलकने चितवनी भावत मोही, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बस करता मैं चाहता हूँ कि लगती रहे। इस प्रकार से वो रूप राशि भगवान क्या खेल करते हैं। एक दिन खेल रहे थे चारों भैया, तो तीनों भैया आगे निकल गए। आंगन जो इनका था वो था मणियों का, यूं नीचे मुंह कर लिया तो देखा तो स्वयं अंदर दिखे, तो नाच पड़े, अरे लक्ष्मण अरे लक्ष्मण, ये राम दूसरा आ गया अंदर। तो मैं इतने पास आ गया, मेरे मन में आया कि ये भगवान भगवान ये कैसे भगवान है, इस प्रकार नाचते हैं अपने प्रतिबिंब को देखकर। तो अब मेरे मन में याद मुझसे खेलने लगे, कभी मेरे हाथ लगाने लगे, कभी मेरी पांख खींचने लगे, कभी मेरे पैर में हाथ लगाने लगे, बड़ी ऐसी सी बातें करते कि मुझे तो कैसे लग जाते भगवान के बारे में ऐसी बातें कहें। वो एक कवि ने लिखा है, मुझे ठीक याद नहीं अभी, वो कहते हैं एक दिन तो भगवान रोटी लेके उसके साथ खाने लगे, अपने मुंह में कौर नहीं सुने। ये भावना है, भाव है, लाज किस बात की, इस बात की लज्जा आती है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने मेरे साथ खेल में मर्यादा नहीं रखी, वो कहते मुझे ला जाते। और महाराज जब वो जोर से किलकते तब मैं और जोर से उनको किलकाने के लिए, और मैं उड़ता तो मुझको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते, और जब देखते कि ये तो नहीं हाथ आवेगा तो ले के हाथ में कुआ, तो कहते ले ले ले ले ले कुआ ले, तब मैं ठहर जाता। किलकत मोही धरन जब धावही चलहु भाग तब कूप दिखावही, जब मैं उनके खिलकने पर भागता तो मेरे पीछे दौड़ते, और जब मैं उड़ जाता आनंद लेने के लिए कि देखे अब क्या करते हैं, तो जहाँ मैंने जब तक मैं चलता पैरों से तब तक पीछे दौड़ते, और जब मैं पांख फफड़ाता जरा सी भी तब सोचते कि तो उड़ जाएगा तो साथ नहीं दौड़ेंगे, जब तक चलता पैरों से तब तक तो साथ दौड़ना होता है, और कहीं उड़ गया तो फिर तो हाथ आ जाएगा नहीं, तब लेके कुआ हाथ में और दिखाते बोले ले ले ले उड़ मत ले, तब मैं रुक जाता। रुक करके जब मैं पास आ जाता तो बड़े जोर से हंसते मानो आनंद मिल गया, आवत निकट हसई प्रभु, जब मैं पास आ जाता तो बड़े जोर से हंसते, और जब मैं देखता कि जरा मौज लेनी है, फिर जैसे मैं उड़ता उतने में रोने लगते, तू कहाँ गया तू कहाँ गया, आवत निकट हसई प्रभु भाजित उदन कराए। और जब मैं पास जाता तो मैं चाहता जरा पैर पकड़ लूं, तो फिर फरके देखते और भाग जाते, कहीं आ तो नहीं रहा। इस प्रकार से लीला करते। अब वो जो जिनका प्रश्न था वो शुरू यहाँ से होता है, थोड़ा सा है, थोड़ा छोड़ देना है। तो वहाँ बात क्या है, इनके मन में हो गया संदेह। ये आइंस्टीन ने जिसने एक वैज्ञानिक बात कह दू, ये काल सापेक्ष का एक नया मत निकाला कि भाई ये जो काल है ये सापेक्ष है, ये सब जगह एक सा नहीं। यहाँ की दो घड़ी और ब्रह्मलोक की दो घड़ी सुनी होती, सरयाती राजा की लड़की रही रेवती, लड़की बड़ी हो गई तो कहा भाई इसका ब्याह करें, पर कोई वर नहीं मिला, तो राजा लड़की को लेकर के गए ब्रह्मलोक में। उस समय वहाँ शाम गान हो रहा था, तो देखा कि भाई शाम गान हो रहा, ब्रह्मा जी गान सुनने में दत्त चित्त हैं, तो बीच में बोले कैसे, तो राजा खड़े रह गए। गान समाप्त हुआ, दो घड़ी बीती, इतने में उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से कि महाराज ये लड़की मेरी रेवती है, ये बड़ी हो गई, इसको किससे ब्याह है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम जगत को छोड़ करके आए थे, वो समाप्त हो गया, सतयुग सारा बीत गया और त्रेता बीत गया और द्वापर का अंत आ गया, तीन युग प्राय बीत गए। तुम वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, उनके बड़े भाई दाऊ जी हैं, उनको जाके रेवती ब्याह दो, इसीलिए रेवती लंबी आई और फिर उनको हलमुसों से ठीक किया दाऊ जी महाराज ने। ये कथा आती है। तो ये यहाँ कह रहा था मैं ये कि वहाँ की वहाँ का जो काल था ब्रह्मलोक का, वहाँ राजा को भी प्रतीत हुआ कि दो ही घड़ी बीती है, पर वहाँ के काल में यहाँ के तीन युग बीत गए। इस बात को घंट उड़ाते थे, ऐसी कथाएं अपने यहाँ बहुत आती, योग वशिष्ठ में आती है कि 70 साल और एक घड़ी में नारद जी के बीत गए, उनको माया दिखाई। एक ब्राह्मण था, उसको माया दिखाई भगवान ने, वो बस कर रहा था संध्योपासन, प्राणायाम कर रहा था, इतने में गायब हो गया और वहां जाके स्टार निकला, स्त्री बन गया, उसको कोई ले गए, उसका ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, 60-70 साल बीत गए, फिर सब मर गए, पति मर गया, तो उन सबको लेकर वो जलाने आई, चिता जलाई और सती होने लगी, तो गंगा में जाके नहाने लगी, तो फिर वही बस नाग पकड़े ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे हैं, 70 साल बीत गए प्राणायाम में इतनी देर में। तो ये जो सापेक्ष है काल में, इसको हमारे यहाँ भी मानते थे तो कोई नहीं मानता था। अब ये कहा ये जो बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन हुए हैं, इन्होंने ये गणित के द्वारा ये करके दिखा दिया है कि काल सापेक्ष है, तो अब लोग मानने लगे। तो यहाँ काल सापेक्ष की एक कथा आती है बड़ी सुंदर। इनको हो गया मोह हो गया, इन्होंने सोचा कि अब ये भगवान है कि नहीं। अब भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई, अभी तक तो साथ साथ उड़ते थे, कौवे के साथ बच्चे मरे। अब इन्होंने क्या किया कि भगवान ने अपनी माया फेरी, रघुपति पेड़ से व्यापी माया आ गई। तो क्या हुआ अब कि ब्रह्मते चकित राम मुहि देखा, दिह से तो सुनो चरित दुसेखा। जब राम ने देखा ये भुशुंडी ये कागराज तो अब चक्कर में पड़े और इनके मन में वो प्रेम अब जरा सा छिप गया कि ये राम भगवान के साथ साथ उड़ते थे, हम लोग तो संदेह हो गया, तो भगवान मुझको चकित और भ्रमित देख करके हंसे, शुरू होते हंसने से। तो एक विशेष चरित करने के लिए भगवान हंसे भी हंसे, तो तेरी को सुक कर मर मन काहू जाना अनुजन मातु पिता हूँ। वो जो हंसे उस समय जो उन्होंने खेल किया, उस खेल को न तो जाना तीनों भाइयों ने और न जाना माताओं ने, खेल किया मेरे साथ तो जाना मैंने। क्या हुआ जानू पान धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर करना। तो घुटनों के बल दौड़ते हुए और मुझे पकड़ने के लिए बढ़े, वो श्याम सुंदर भगवान का सुंदर गात्र और वो नन्हे नन्हे अरुण चरण कमल, तो मैं भागा। तब मैं भाग चले रगारी, राम दहन कह भुजा पकारी। मैं उड़ा, किसी को नहीं मालूम क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ और वो देखते हैं। मैं जब उड़ा तो सोचा क्या, तो ये उड़ा नहीं तो चल नहीं सकते। उन्होंने मेरे पीछे अपना हाथ पसारा, मैं उड़ा और मेरे पीछे हाथ चला। जिमी जिमी दूर उड़ा आकाशा, तो मैं भुज हरी देखूं निज पासा। मैं आकाश में जहाँ जहाँ उड़ करके गया, दूर से दूर, वही वही मैंने देखा कि भगवान का जो भुज है तो मेरे समीप पीछे पीछे आ रहा है। ब्रह्म लोक लग गया हूँ मैं चितयूं पाछ उड़ात, ब्रह्म लोक लग गया हूँ मैं चितयूं पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीत सब राम भुज ही मोहि सात। वही दुंगल वहां रहा था, झुलवाई रखी तो कहा कि मैं ब्रह्म लोक तक उड़ करके गया, और जब जब मैंने देखा मेरे पीछे पीछे दो अंगुल के फर्क थे और भगवान राघवेंद्र की बाह उड़ी हुई आ रही है। बोले मेरी गति कोई मामूली नहीं है, संसार में अनंत ब्रह्मांड में सब कहीं मैं जा सकता हूँ। और फिर मैंने देखा कि भाव यहाँ भी काम नहीं हुआ, तो सत्ता बरन भेद कर जहाँ लगे गति मोरी, गये तहाँ प्रभु भुज ने रखी गाकुल भजहु बहोरी। सातों आवरणों को भेद करके जहाँ तक मैं जा सकता था वहां तक मैं गया, लेकिन लेकिन मैंने देखा कि भगवान की भुजा जो है वो मेरे पीछे पीछे चली आ रही है। अब हताश हो गया, व्याकुल हो गया, घबरा गया, तो घबरा करके मैंने आंख मूंद ली, जाना बंद उड़ना बंद किया। मुझे तो नहीं अन्न मुझे उन्न सिद्ध जब भय हूँ को सदपुर गय। जहां मैंने आंख मूंदी भय के मारे, आंख मूंद की जरा आंख खोली तो मैं तो वही जैसे तुम्हारा राज्य आंगन में और वहीं पर हूँ। ये एक हंसी दिखाई भगवान ने, एक हंसी में ये दिखाया कि देखो मेरे भुजा का पसार सब जगह गया, पर अभी तक भी उनके मन नहीं आ गई, भुजा तो पीछे पीछे गई, पर इतने बड़े बड़े सब लोक लोग हैं, ये तो सब उनसे अलग ही रहे। अब दिखाना है कि भाई लोक अलग नहीं, सारे लोग जो है इन्हीं के पेट में है। अब दूसरी बार हंसेंगे, मोहि बिलोक राम मुसुकाही, तुरत गयहुं मुख माही। मोहि बिलोक राम मुसुकाही, गयहुं तुरत गयहुं मुख माही। मेरी ओर देख करके राम मुस्कुराए, जब मुस्कुराए तो मैं चुप खड़ा रहा, तो राम हंस पड़े जोर से, से मुस्कुराही पहले फिर से हंसते ही क्या हुआ कि मानो कोई मुझे खींच रहा है, और मैं खींचा हुआ था। अब महाराज मैंने जो कुछ देखा, उधर माज सुन वंद जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। भगवान के उधर में हे वंदजराज, हे गरुड़ जी महाराज, पक्षीराज, मैंने ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड देखे, अति विचित्र कहे लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। बड़े बड़े विचित्र लोक मैंने देखे, सब में अलग अलग रचनाएं, एक तो कोई नहीं, अनेकों लोकों में अनेकों प्रकार की लक्षण लक्षण बातें मैंने देखी। और क्या देखा मैंने, दोनों लोग देखे तो कोटिन चतुरानन गौरी सार, अगणित उदुगन रवि रजनी सार, अगणित लोक पाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला, सागर सरी सर विपिन पारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। मैंने देखा जो मन हूँ नरसमाय, वो सब अद्भुत देखे हूँ, वरन तवन विधि जाय। भाई देखा आंख ने और उसका प्रबंधन करना जीव जानते नहीं, मैं प्रबंधन करेंगे ऐसे रोटी देखे। और महाराज मैं इतना घूमा एक एक ब्रह्मांड महु बरसू मैं अंध कर अनेक एक एक ब्रह्मांड में मैं सौ बरस रहा। इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांडों को देखता रहा। तो मैंने और देखा, क्या देखा, ये तीनों देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता भिन्न भिन्न विष्णु शिवम सुप्राता, नर गंधर्व भूत बेताला किन्नर मिचर खज बहु ब्याला। लोक लोक में अलग अलग मैंने ब्रह्मा देखे, अलग अलग विष्णु देखे, अलग अलग शिव देखे, अलग अलग मनु देखे, अलग अलग दिक्पाल देखे, मनुष्य गंधर्व भूत बैताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सांप ये सब देखे, देवता धनुज नाना प्रकार के देखे, सब जीव को देखा, पृथ्वी सरिता सागर सर नाना प्रकार के फल सब प्रपंच अलग अलग देखे। जो यहाँ ब्रह्मान है नई नई चीज देखी, नए ब्रह्मा नए विष्णु नए शंकर नए पहाड़। एक बार की कथा है कि लीला क्या करते हैं। एक बार क्या हुआ कि अंदर हो रही थी रस की बात है, तो भगवान ने कह दिया कि भाई पूजा नहीं लगा रहे, तो सखी खड़ी हो गई बाहर, श्री कृष्ण की बात खड़ी हो गई बाहर। तो एक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा करके हम जाएंगे अंदर भगने के काबिल नहीं, गुरु को पीछे जाना। तो काम ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी होता है कोई हमें तो आज्ञा का आने बद देना, तो अच्छा तुम जाके खबर तो दे दो। बोले क्या कहें, बोले तो ब्रह्मा जी आए हैं। अच्छी बात, वो गई अंदर, अंदर जा करके बोली कि ब्रह्मा जी खड़े हैं बाहर आना चाहते हैं। तो पूछते हैं आप क्या, बोले कौन से ब्रह्मा है। वो आके बाहर का पूछे कौन से ब्रह्मा, ब्रह्मा प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी को प्रति तो होते हैं। अरे ब्रह्मा में कौन से ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा है, तो कहा तो निशान सब बताओ, तो कहा थार मुंह वाले ब्रह्मा। बोले ठीक है, ठीक है अंदर। बोले क्या मुंह वाले ब्रह्मा है, तो बोले आया हुआ कोई ले आओ बैठा रहेगा। एक तो ब्रह्मा जी आगे बैठे, अब वहां पर लाली ने देने आज्ञा दी सारे ब्रह्मा है। अब महाराज वहां ब्रह्मा के कार लग गई, असंख्य ब्रह्मा वहां के कुछ चार मुख, कुछ आठ मुख, कुछ बारह मुख, कुछ सोलह मुख, कुछ बत्तीस मुख, कुछ चौसठ मुख, कुछ हजार मुख, बार ब्रह्म ही ब्रह्मा। और सब अपना अपना पक्ष, मैं महाराज उस लोक का ब्रह्मा, मैं माता जी उस लोक का ब्रह्मा, मैं उस लोक का ब्रह्मा। अब उस जाय मुंह वाले चकित हो गए, भाई पता नहीं यहाँ तो प्रधान ही समझ रहे ब्रह्मा। तो लोग लोग प्रति भिन्न विधाता, जब महाराज कहते हैं हरेक लोग ने ब्रह्मा दूसरा देखा, हरेक लोग में शिव दूसरे देखे, विष्णु और देखे, सब दूसरे देखे। और फिर मैंने क्या देखा, तो मैंने अपने को देखा, हरेक लोग में मैंने देखा कि अवधपुरी है, विशुद्ध महाराज का यही अनुपम महल है और उसमें मैं हूँ। और इसी प्रकार से मैं भगवान लीला करता हूँ, सजू है तो सब अलग अलग है। लेकिन एक बात मैंने जो देखी, वो क्या देखी कि भिन्न भिन्न मैं दिखे सब, ब्रह्मा दूसरे, आदमी दूसरे, नदी दूसरी, और कौशल्या मैया भी दूसरी देखी मैंने, दूसरे जी भी दूसरे देखे, सब कुछ अलग अलग देखा। पर मेरे जो राम है ये तो ये किए थे, उनसे राम मैंने देखा। और फिर वहां क्या क्या, सोई शिशुपन, सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपालु रघुवीर, सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपालु रघुवीर। इस प्रकार में राम को एक देखा, वही वही राम का लड़कपन, वही शोभा, वही मेरे पर उनकी कृपा, वही मेरे साथ उसी प्रकार उड़ना। इस प्रकार मैंने इस मोह की पवन के द्वारा, मोह की वायु के द्वारा तेरा हुआ मैं फिरता रहा। इस प्रकार से ब्रह्मत्व मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मन कल्प शत एका। सौ कल्प बीत गए, 101 कल्प बीत गए मुझको यहाँ घूमते। इस प्रकार फिरते फिरते फिर हार गया। तो फिरत निधि आश्रम, पेट नहीं अभी, पेट नहीं है अभी। फिरत निधि आश्रम आया हूँ, कह पुण्य रही कछु काल गवाय हूँ। निज प्रभु जन्म अवध सुनिया पाय हूँ, निर्भर प्रेम रखी सिधाय हूँ। फिर मैं अपने आश्रम में आके रहा, पेट की बात अभी कहते हैं। उसके बाद मैंने सुना कि अवध में प्रभु अवतीर्ण हो गए हैं, तो मैं बड़े हर्ष में प्रेम निर्भर होकर के यहाँ दौड़ा आया। यहाँ मैंने जन्म महोत्सव देखा जो पहले जा चुका, और राम के उदर में मैंने भोग देखा, अब मैंने यहाँ से राम को देखा। इस प्रकार करहु विचार दोहोरी दोहोरी, मोह कलित जात तो मति मोरी। इस प्रकार मैं विचार कर रहा, मैं कहाँ घूम रहा, यहाँ आ गया, इतने ब्रह्मांड देखे, ये देखा, मेरी जो मति है ये मोह के कलिल में, मोह के कीचड़ में व्याप्त हो गई, मेरी मति फंस गई। और ये सब मैंने देखा कितनी देर में, उभय घड़ी मैं सब देखा, भय भ्रमित मन मोह विशेखा। दो घड़ी में सब देख लिया, बड़ा मन में हुआ, तो अब अक्षर हंसी हुई लगी। देख कृपा दुग्ध कल मोही, दिह से तब रघुवीर, दिह सत ही मुख बाहिर, आयु सुनिम सुन मति धीर। ये देख करके वो कृपालु फिर हंसे, हंसे ही जा उनका मुँह खुला, तत्काल में बाहर आ गया। बस बाहर आते ही वही कुआ हाथ में है, और वही आंगन, कोई लड़का ही मोसन चरण लगे सुनि राम, को की भांति समुझा बहू मनन लही बिसरा। करोड़ों भांति से अपने को समझाने लगा, पर मेरे चित्त की जागरूकता नहीं मिलती। अरे मैं क्या भ्रम में पड़ गया, अब जागरूकता कैसे मिलती है, ये बता दे, समाप्त कर देना। धरनी पर मुखिया वन बाता, त्राही त्राही यारत जन त्राता। जागरूक हो गया, अपनी बुद्धि से कुछ भी सोच नहीं सका, मेरे शरीर की दशा बड़ी बुरी हो गई, मेरे मुंह से बोली बंद हो गई, मैं गिर पड़ा व्याकुल होकर जमीन पर, और मेरे मुंह से निकला त्राही त्राही, बचाओ बचाओ हे आर्थ के त्राता, प्राण करता है मुझे बचाओ। बस प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। जब देखा मैं प्रेम में व्याकुल हो गया, ये देख करके भगवान ने अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया, माया की कटा लिया। और कर सरोज प्रभु मम सिर धरहू, दीन दयालु सकल दुख हरहू। दीन बंधु ने मेरे सिर पर अपना कर सरोज रख दिया, और मेरा सारा दुख हरा गया। बस तीन राम मोहि जगत बिमोहा, सेवक सुख कृपा संदोहा। कृपा संदोह राम ने, सेवक सुख देने वाले राम ने जब मेरे सिर को परसा, दुख जाता रहा, मेरा मुंह मिट गया। अब बस भगत बचलता प्रभु के देखी, उपजी मम गुर प्रीति देखी, सजल नयन पुलकित कर जोरी, इन्हीं बहु विदर्भ नय घनोरी। सुन स प्रेम मम बानी, देखी दी देख दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर बदु बोले रमा निवास। अब भगवान ने मुझको ऐसा देख करके बड़ी सुखद वाणी बोले, मुझसे कहा कि तुम अनिमा गरिमा इत्यादि तमाम सिद्धियों को मांगो, मोक्ष मांग लो, ऋषि मांग लो, और ज्ञान विराग मांगी सब कुछ मांग लो। मैंने कहा भाई ये सब कुछ ये क्या देने कहते हैं, भक्ति की बात तो कही नहीं। तो फिर मैंने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा, और भगवान ने मैंने भगवान से कहा कि भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, कोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। राम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय मुसियावर रामचंद्र की जय। श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है काग भुसुंडी जी का काग शरीर से ममत्व और इसका कैसेट संख्या है 210। राम सीताराम जय सीताराम ध्वनि की बात हो गई जय सीताराम।